دا صحابي و مؤمنو هغه راغی يهودي کوته و دی دا ویني چې مغلط سي هغه چې کوته لشي وکړ سامان دا وته هغه وړه دي هغه سامان یې هغه کیسه دغه نکړل هغه ورته لی و ورور دا سامان ما کرا غری دی خو برایي دا راوړی کړ دا بشیر راوړی ما په قرآن کې لا کړی دی ته راوړی دا ما سامان دی دلته به خوندي کې مل په کور کې ځای نه لږ هغه ورته لی یاو لا کما ورور دی باس کښ کښ خلاص دلته چې پام وسو چې یار غلا خو په بشیر تاوانیږي د دې کورنۍ راجا مسو لبید مبید او څو بلاو بتری و دای سره راجا وسو دا ګرد دراله کړ حضرت قتاده خو ال تر فوټ وکي پر رسول الله باندې دغه زما غلا چا وکړت دا بشیر کړي هغه يهودي خپل پکې ورته چورور سامان زما کړ پروت دې دې انکار نه کو د شپې بری راوړې دا سړي راوړې کړ هغه چې پر فوټ وکي رسول الله باندې دلته پوس چې اوس کیسه خرابې مش ګرد کورنۍ په ځپری کې سړي غلا کړی دا و منافق خونو ساده کورنۍ خبرې دي خاوکان وا پښتانه کوم وای نوم د نامه د کسي خونو وي قرآن بیا د ختم کړل د کسي کوم دا مکو ابا چې سره رااله نو یو ګروپ جوړ کړي رسول الله تعالی دغه د کورنۍ او خاندان رااله رسول الله ته دوه قسمونه واښه دا دونه پاک سره دي دونه مؤمن سره دي مش ګد په گوايو دونه من گزار سره دونه دیندار سره دي داس خامه خاید د واخ په تاوان کړی دي عزت یو له واخ سره عزت من سره دي طاقت ادا خو ډیر بد سره دي دي داس کار وکي داس مش سره په دا وکي مش فزیر اپ ریکړل په جهان کې و شرمول دا تخریر مشرو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره طاقت ادا راواز ول تر کوا په لري ول یا ول ول ناګه په خلکو الزامونه لګي خلکو بنی ولی تورونه لګي حضرت قتاده وای زدا سی زهیر سم چې څه بد دی وکړي چې رسول الله ته دی وویل بس په دا زهیر حالت کې زولاړم بس په دا وخت کې وهیره رسول الله صلی الله علیه وسلم تنبیه کې دا یو بستر کوله یو الا آیات اضافه دا ګرد ور باندې را پیغمبر اسلام پوکه چې ګور ورته ته خو الله دې د فار مقرر کړي چې زما په زیر نگرانی کې به تفصیلی او احکام کوي او دا خو ته د خلکو مرګره سولې چې هغه دروغجن فراډیان خلک دروغ جوړ کړی دي بل مسلمانې پر غلا باندې تا په بل انسان باندې غلا تاوان کړل حالانکه هغه غل نه دی دی سازش کړی یو ورې کورته ګونې راوړې بیا په دغه شپه باندې یوړه د يهودي کرکښې شول او دا څوره غټ جرم دی چې یو ورې غلا وکړي دا په خپل جرم او بیا راوخې تاوانې کې پر بل باندې بل جرم دا داس خائنان خلق دي او ته د دفاع کوي ولا تکل الخائنین خصیما دا داس خائنان او طرفدار به نه جوړیږي ته ولې دا تر کوي ځکه فاستغفر الله اگر چې فیصله لا نه سر خو دون قدر لش تلوار ولې در سر وسول تر وخت لمه کدي حضرت قتاده ته ولې دا وویل چې تاسو پاک خلق بدنامه کوي ته ستاسو شان خدا نو انتظار به وکاو شو مزید تفتیش به وکاو الله خپل پیغمبر ته هم تنبیه ولا ورکړل او بیا پرد داستان په مخ راوښتي دواله د دا بشر کورنۍ باندې مخ راواړه وک ولاشا تی به تر څو دفاع کوي په دا دنیا کې خو به دا د حکمرانانو د قاضي پر مخ خو به یو څه خاري دوری دوری ولا وکي دفاع به ولا وکي چې الله یې پر محشر راوړي چې بیا به څوک دفاع کوي دې دی خائنان ولی دا تر کوي پر هغه کوم مسلمانانو یو څه هغه مسلمانانو وکنه د منافقو یو بدرې نور د نور کورنۍ خاندان مؤمنانو لیکن الله په غو مخ راواره چې مؤمنانو دستا شان نه دک چې د خائن د پاره بچکوي یلی ځلی کوي د خائنانو بچکوي او پاک خلق پاک دامن خلق صفا خلق به تورن کوي پراغو باندې به تور لاسونه مزي دستا شان نه دک دا منه کوي د پاره د پر لوی تفصیل را ان انزلنا الیك الكتاب بالحق مش خو پر تا باندې دا کتاب په حق نازل کړی متلابشان بالحق رشتان دروغ نه وي ای تحکم بین الناس ته دې پاره دې د چیش اوس دې تخچه کې کشیر دې چې بس بچ کوي است نه چیش ده پاره نه بس نه لتحكم بين الناس بما أراك الله شتغ فيصلي وكيد خلقو ترما بين بما پا آغا ترتيب بني چه أراك الله پا آغا موافق چه الله تاتا شوه نكي الله تاتا شوه نكي أراك منا درش كارا كي ولا تكل الخائنين خصيما قطن سندا سنوسي تم كيرا الخائنان دا پارا خصيما فريق خصيمانا من طرف دار خصم اصل په لغت کې چاته وای ناحی او طرف او جانب ته وای د خصم معنا د دشمن نه ده او ما مکان یو عدو لفظ دی یو د چا دی خصم پیژنې خصم معنا فریق فریقونو دوه ورونه هم سره په خوشحالۍ باندې لاس ته لاس ورسي او چاته دین زموږ داسې مسله ده او د دې تر ما باندې څه وکړي داواله خلاص کړي. مخاصمات چاله مستلزم نه دی، عداوت تر مستلزم نه دی. نو ځکه که دغه دا بعضې دا دې دپاره لږ تمبې در کوم، نه مشهورین خلک دي اوس هم ژوندي دي، دا یې غلطه ترجمه کوي. د خصیم ترجمه یې پر عدو باندې اړولې ده، لکه د عدو سله چې لام راشي خونو مانا دشمن، من کان عدوا لجبریل کن دغه سن دی، دا هم په پښتو یې ځین جوړه کړې ده. هغه خپل اکسل خصیم چې په لام متعدی سي طرفدار شي، دا هغه طرفدار وای وای وای څوک منا حامی د مدخل د لام، حامی د چا د مدخل لام کنه لغت څه کوي کنه ترجمه کوي غلط تحریف کوي کنه. ولا تكن للخائنين خصيما، ويتمجوري د چا لپاره د خائنانو طرفدار ما جوړي. او یو خدای دغه ماده پر دا غواد، بیا دا ټول رکو پر دا غواد چې قصد څه ده، او هغه شان نزول پر دی غواد چې دونه روایت راغلي دي کنه. د خصیم ترجمه دا ما کوي چې د خائنانو څخه چې په غاړه کې مولې ده کنه. دا بعضی مشهورین ملایان سره ملایان غنو نه دي چې مشهور دي کنه، کوچی وجدې غوستي دي کنه. هغه ترجمه به دا چا کوي چې وایي د خائنانو سره په غاړه کې مولې ده کنه. ان لله دا تحریف دي کنه. دا مرته وایي چې ولا تکل الخائنین خصیمات شي، د خائنان صفغاله کوم لیږه داته ترجمه کیږي. ولا تکل الخائنین خصیما، د خائنانو طرفدار ما جوړی جواب کوم دغه تراوک ګرد سرکوب گواده پر دا باندې لغت په گواده کې پښتو مجن جوړوي عربی سره. واستغفر الله ان الله کان غفور رحیم، پیغمبر ته وایي چې ګوره دلته څلور ستاده شان نه خلاف خبره وا، دغه لا استغفار وو اگر چې ګنا نه. واستغفر الله ان الله كان غفور رحيما، الله غفور رحيم. ولا تجعل عن الذين دفاع ما كوا، تم كوا دفاع ما كوا، مجادله ومناظره ما كوا، مباحثه ما كوا بتور ده دفاع عن سل راسي من دفاع ما كوا. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، شدي خيانه تكي دخلوا جهنم سر خيانتي بزان كده نه پټ ساتلي. ان الله لا يحب من كان خوانا نسيما، الا بالكل محبه نلري دخلوا سر هر خائن او هر مجرم، هر خائن او هر مجرم گناهگار کن. خوان جمع ده مبالغه مفرد دی، چوک دی مبالغه صفت. استغفون من الناس ولا استغفون من الله، دی خو عارو خبره و دی پی غور کن. ولا جاب دی خدای دی بندگانو خوبی چکی، دی خدای نبتی دی بندگانو پتی تا احمقان تا گور کن. استغفون من الله استغفون من الناس، دی دی خپل عای پتیوی دی خلق ولا استغفون من الله، دی خدای سخو پتو لینس. و هو ما هم ایزی بیتون، دی کم ما شام مشوره و کرده و پازم پریسوله پلانه یا پلازم پریسوله کن. و اسنو چپ و کده زمره اینو خواره کم چی دی کم ناپیک دی نو خوم زمرت کن. دا غترا تخریقی کنا فشتانم دا غترا تخریقی وینو چو پور ولا نو نو خود نامه نا پریقی خوز مرد پشم بد نامه سل پزم دل تا پریقی و اسنو کم ناپیک دیم کسی ازار خوری و شعر باولا کرو کنا دا غیمال کن. اللہ ویزو قوالتا ناس و مالتا ورس روم اشو دی ماشام بخونی که پروگرام جوڑاو دا غت تدبیر جوڑاو چی راسی پر چای تاوان کو پر یهودی مش بغت در رسول الله ورسو ده تسکیه بو صفائی بورتو رسول الله زبش غمنی تو مش گرد ورل دی گرد خاندان ورل دی تقریر ورتو ذکر کو رسول الله زرت قتاده بن نعمان تو خوش کله جوړته وکړ پر دا باندې الله وی نه دغه نه وی دغه ور ويستخونه ونه اذ هو ما هم اذ يبيتون وسغه بيت اوست ته جبل درته یارس وچ دې کما تدبیر د شپې په کوټه کې جوړاو خفیه تدبیر ضرورت نه است ما لا يرضى من الخوف دې هغه تدبیر جوړاو چې هغه هغه وینا جوړول ترتیب کړل چې کما وینا بکو رسول الله ته هغه وینا جوړ کړ کنه خبره خونوم جوړي ولا غير لا يرضى من الخوف چې هغه راضی نه نه لا نه خوشي هغه وینا وكان الله بما يعملون محيطا دا دې پر تمام اعمال باندې الله احاطه کړی دی وبوزي نه ای وای ای وڅه پر چا بخرا واړو وڅه د دغه غلا پر خاندان مخرا واړو ولې تی خدایا په دا دنیا کې خو هلی ځلی به واکې د دفاع په اخرت به چوکې ها انتم ای تی دخلې یس ها ولایتی خو خلګې جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا تاسو خو دفاع کول نه دیس خدای خپل خپل خریبان مراد خو غل شي جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا په دې دنیا کې خو تاسو یو هلی ځلی ولا وکی فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه دا الله ما خبر څوک نس هغه دفاع ما دا الله چا دا الله سره به دفاع څوک کوي دا الله سره به دفاع څوک کوي یوم القیامت هم من یکونو علی وکیلا یا بچوکی حق سڑی چی ده چوک سی وکیل او کارساز سی بیانی ده یو مشکل ور خلاص دایسی بچوک پیدایس مومنان تا اللہ وی وی وره وره ده دایسی بد عمل ترمراست بنا کوی ولی بیا بتیم تقل کئی که مجرم دی برسری عام وای چورور زمش خاندان کې نور باید چې دا سړی په سزا ورسوي چې کتا چې واقع کوم پرستی کوي کتا چې اصل پرستی کوي نو تقاضا یې دا ده نور په چپلا خو چې زمش رندې را باد کوي د اوسه پورا خاندان ستا د لاس کښت سترګې دي او تیله دفاع هم کوي دخې مه کوه نور یې را ونیسئ چې خلک په شریعت کې لس چپلا خې د ده سزا وي ته دوی دا نور دي اوسه رندې را باد کوي بجای د دې چې تشې دفاع ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله دغه سړی بیا اخر څوس دغه انجام یې بیانې وای ګوره مؤمنان ته وای کده سر وسوله دا کیږي دا تر اوسی کیږي لیکن د دې معنی دا ده چې سړی به خدای پرېږدي نه خدای به نه پرېږدي جرم نه سر وسو بیرته مغفرت وواړه دعا توبه وکړه الله ته بس دغه لاره ده دا نه نه چې ته نو اوس په مقابل کې ودرېږې دغه سړی اخر منډه کړه دا کله دا آیاتونه نازل شو اصل صورتي حال چې واضح شو چې په دا پوه شو چې پیغمبر اسلام سر څه کوي لاس مې را پرې کړي یا الله ویې لګوله یا بشیر بشیر ولګول ویې لګولو لاړې لاړې په مکې په کفارو ګرځو اخیر پسې کافر شو استاد شو لاړې نو هغه انجام یې بیانې وایي دا یې طریقه نه ده چې ته ځغلی چیرې کفارو له ځغلی او کفر ته ملا وتړئ دغه یې طریقه ده عذر خواهي وکړه بنده همان بی کې زیخ تخت سیر وکړي عذر یې به درکه خدا اورت بس خزر راوی خدای تو وایش بس پیش اصول دلوال لار اخلاص وی من یعمل سو انه یظلم نفسه چې بده یو بد کارو کی بد کارو کی معنا بل ته تاوان ورسی او یظلم نفسه یا فر ځان باندې یو تیرای وک نو څو طریقه یې کمد ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیم یا مغفرت هو غری د انلاس الله په غزاتی دی په پیدا کی الله په کم صفت به پیدا کی یعنی تاسو کوم مازی تلاش وکي الله په دغه صفت په مقدل راځي په کم صفت په مقرل غفور رحیم دا غفور رحیم دی بخښي مکن ومن يكسب اسما فانما يكسب على نفسه وزدت دغه دوی زابطه بیانې چې ګوره ګناه وکي خو نو ګناه پر د تاوان د اصول دغه د جهاني کنه لیکن دا به څوبره جرم دي چې ګناه دی وکي او بیرته تاوان نه پچا پر بلکې څونه غټ جرم دي ومن يكسب اسما فانما يكسب على نفسه کم څوک چې ارتکاب دی ګناه وکي نو هغه ارتکاب کی ګوې دا ګناه وکړ پر چاوان تاوان یې ورسې خپل ځان تاوان بده ترسې ولا تجر وازره تو وزره اخرى وكان الله عليما حكيما لا خبر هم دي د حکمت د حکمت ذات د حکمت والم لیکن ومن یکسب خطیئتا او اسما یا په خطا کې یو ګناه دی نیوس ګوره که په خطا کې ګناه در وس دا خطا والا دی په بل تاوان کړل نو خو اول مؤاخذه نه او تل ته مؤاخذه وسو چې په چا دی ته او یو هغه ګناه ده چې قصدن دی عمدن دی ارتکاب کړی دی بیا راوخې پر بل نو دا به به خډر غټ جرم دی دا دواړه جرمونه دي دا دواړه جرمونه دي خطیئتا اکتساب دی ګناه وکړ په خطا باندې او اسما یا ګناه عمدن ثم يرمي به بري او بیا ولی یو پاک سره ور باندې کړه یین په دغه جرم باندې دغه ګناه باندې چوک ولی یین دا بیا بل ته ورته سی کړه موږ وای پر بلی بیا تړي کړه بیا پر یو دای سړي وتړي چې هغه لدی بالکل بری دی کړه لکه هغه يهودي نو يهودي صحیح لیکن لدی ګناه خو څو پاکو ثم يرمي به بري ا ورته اسلام دا اصول حکومت دی کنه حکومت د پاره ثابتې دي چې حکومت مې چې کله د په حیثیت د قاضي هر څو بدتري دشمن کبش راغې درته هم چوګو یو بشو یو اسامه یو بشو یو لاما دمر دا لال د تد په کرسي د چا ناس دی د قضا بش بش کوستي ځان داوا په حق وکړ د اسامه داوا ته لاغې چې کوم داوا په ګړې او په کوم شی جګړه نه کوي اسامه ملامت کاستن په فیصله پر وکړي چې څنګه مت وایته ملامت دا سفر دي بش بش هم کده ترایش د اسلام ځای ته ده کنه یعنی په قاعده کې جګړه نه شي یار په عام چا کی په یو خره دا وکړه نو خدای ته پښ کور نه خدای خره ود دا شان دي تر تعلق دی وي وو نشانه هم خر دي کنه دا دیموکراټیک والے نشانه سي خر دي کنه د دې بیا کلت دا د بش والے چې دي د فلان هنو دې ستو شامل څه کړ په بغې جګړه وکړه غل دازمړ دي دولي زمړ هغه بش سم دلایل پیش هغه غته سند پې دي ګواهان را اوس په دا تاریخ باندې په پلاني ځای پلاني وخت باندې په دونه پیسو باندې په دغه وخت باندې دا شی مارانی ولې دې هم خرڅ کړی نه هغه نو سامه دلایل کمزوري فیصله به دې چا پات کوي دا اسلام سوی دا عادل عادل عادل معاملات کې بعد بالکل نه حضرت علي رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین غزی ته د وخت حاضر شو هغه فیصله د خان ګواهان ته لیکن اگر تل دایو ستا زوی دیست دزوی که وایستا ده پر نخم دیش ده وایی خط کتم سو فیصله یا وکرن ده یهودی پاک جگرم ده یهودی سو اگر مسلمان سو یهودی مسلمان سو تو وی اسمو رستای ده دین چون تزاد دیتن لیکن د عادل په مرحله کې بیا تاسو ټول انصاف دار یاست د ستاسو دین ولا کې باطل دیکن بیا مسلمان ایوی بل ته چراغ کې یو دیانی کار چو تخد احتمال موتانا و اسم مبینا داگه سری یو لوی شیخ الهند ترجمه در دیگی فقد احتمال بهتانا اتعای توفان کو کن توفان کو کن یو لوی مصیبت یو لوی بهتان پر چا واقسته پر غاره و پر شا واقسته و اسم مبینا یو واضح جرم پر غاره واقسته این دادی غط مجرم دیگه چه جرم کی بیا پر بل تاوان کی کن داگه جرم دبل ولولا فضل الله عليك ورحمته قل پیغمبر تعالی وای وای کما بغسی مخصوصه نگرانی پر تا نه وای خو ته به هم ترتیر وتلې داخل به ترتیر بس ولولا فضل الله عليك ورحمته کذا الله فضل ورحمت پر تا نه وای لهم طائفه منهم ان يضلوك یو جماعت خو البته دا اراده کوي وا چې تا لاری واری منه چپ فیصله پدرو غلطه فیصله هغه خو هغه جماعت د چا کورنۍ ولال د بشیر کورنۍ وشراغلې وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء دیدنه لا چپی دلاری کومګر خپل ځانونه ګمران کوي وما يضر کبن شيء ته ته اڅ تاوان نه سره سوله ولی ته د الله په نگرانی کې برای راست په هر هر موقع باندې الله برای راست خپل پیغمبر حفاظت کوي کنه کوي عصمت دغه معنا وانزل الله عليك الكتاب والحكمه الله نازل کړی دی پر تا باندې یو د شایسته کتاب دی یو د علم نه ډک دی هغه حق حکمت هم درکړي پوهون درکړي وعلمك كما لم تكن تعلم او الله در شول دي تا اغشيان چې غبنتګر خبر هم نه وي لکه مثلا دا غوسري او واقعا دغه ته نه په خبر په اصل حقیقت حال باندې خبر کړل پښتو مزده ده شروع نه وښه عائشه وعلمك كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ده الله فضل خو اميشه اميشه ده پاره پر تا باندې بيخه ډير دي وقتان په وقتان ته ده الله د احسانات زيري بار د پار چاس خزيات احسانات پرتا دي بلکسه منافقانو ته منافق خو ته چم کوي کنه دا دنیا ته د نمبر جوړې دو د پار همشر سړی چرایس ایتي پام کړی نه مشران چرایس دا منافق مزاج په کلو کلو دي په قران کا په ستو کولالي دلې دي کنه مشر شتي بیا به د مشر سړی په دات څاک ناش ته ګوت د دنیا له مخه بده ځان ورسولې بیا نو چکی د خلکو ته ځان داسې نږدې ورشکاره کوي ځکه کوم به خمه شرط نه جديد بیا چې بیا په غوژو سپری ها پاتې کړه بل ها کار به دی سلام علامه بیا ورچو غشي بیا دلاسي تلته ما تاسو لري کار پچ پچ خبري وسر کوي دا اوس دا دنیا ته دا تاثیر ور کوي چې زمانہ دی خید د ډیر رازدار او دای دماس نه خاص خاص خبري کوي کنه هدار خلو ډیر غټ سی دا منافقین براتل رسول الله صلی الله علیه و سلم داسې اور په غوښ یې خدای دغه حلیم شفیق به ربانه ذات چاته منه نه کول بس اور بل اور تر دای یا بل اور تر دای باندې نمبر به جوړ کې په مخ پر روان دای د قران وای کې د دین په بل یو ځای په کار ورغلای وای کړ بس دلته به نمبر جوړ وای کړ الله وای دا چنتو مجلسونه په قران کې دا سر ګوښې نه دي چې کوي کړ په دا کې هیڅ خیر نشته یا خیر پکې نه به خیر مجلسونه دي به مفاده مجلسونه په مخ راخست ما نه دا سر داخل کو سر دا دندې پرې ها داسې بازی واقعتن داسې خبرې وی نجوا کوم مجلس ته وای دا د سرګوشي د دې د دوست پټ سره جګی دا ته نجوا وای وای دا مجلسونه به خیره مجلسونه دي په دا کې ګټ هم نس زه پیغمبر اسلام منه کړی چې ها مجلس شروع دی ته یاد پس پس پس پس چې یو پس پس خلکو تم شک ور واچي داس مخز مل خو غي شي نو خو هم د مؤمن خوشان دغه لري چې هر څه ښکارای بس پټ نه کړ چې چې چې دې پټ پټ پټ پټ پټ دا پس پس مل لري شه هل تدوخته ها یو خاص حقوقي واقعتن وسدد مرکات د جوړی روغی مرکات هڅه خلو کله داس خبري چې دا عام مرکه په مخ کې د فريق سره سړی نه شي کولای نو دا مرکه ولا دا فريق د لاس ونسي وي ته تشریح جلا سکه هلته وسی بس تاسو څه سره پوه چې بس ان شاء الله خو دا سمې چې ما یې وزدا د مرکه د جهان ازرو جهاني دا تر خبره وسره وکړه بیا به ان شاء الله نه یو څه دروغونه دي ورته وایو څه بلک سړي موجود دي دا چې جلا کې تاسو مرکه کړې دی وخت ایا وخت ملي دلی یار وې دلی از ماغه بیا واره ما کړیم دی ولې دلی مم دي کله دا تر چې موږ بیا دا یو روان چلته جلا کې دی بیا چورته شروع بیا بل روان چلته جلا یو ورته سر ګوشي یو سر کوي دا اصلاح بین الناس نو بین کې دا بیا کار ښه یا صدقه منه سړي ته پښیور دی اوس د خلکو مخ کې دی شرمېږي نو دا چې لږه بغلی کله لاس پر اوګل دوه طالب ځان ته وای ته بدر ونه سکن ها یې دا ځان یو وکړه نو دنیا په مته ورګه نقصان کوي کنه غیرت مند دي ځوان دي نو ګزرات دا نه وای چې د بل تلاس زلان دی اوبه شي ورګه لږه دای بغلی کله یې په ونه سا اسی بغل ته ورواچ ورته ده انده یو مستقبل کوی چې ها دا چې یو خبرې چې وی دا سی لا دا مستثنا دي لیکن دا عام سرګوش یعنی دا چې دوه مجلسونه نه دي کنه دا مکه د رات لا خیر فی کثیر من نجواهم لا خیر فی کثیر من نجواهم پډیرو کې د چش من نجواهم د دې دا سرګوش یعنی کنه د دې دا پټ مجلسونه کنه الا من امن من صدقه او معروف او اسلام بین الناس یا په یو بل نه کار باندې یا په صدقه باندې سره یا امر کوي چاته ترغیب ولور کوي یا په خپل عمل کوي دا سی خیرونه چې د خیر کار وي یا اصلاح بین الناس یا اصلاح دا واقعي دا ما ته تجربه ده د مرکو په وخت به خد اډه را پیښی فکر دي سره قش یا خسته انا ته دا مصلحین درې مان نه چې ورته یو بغل تکي یو څه خبر یو ته بیا بل بغل تکي یو څه خبر یو ته اته غا تنها خو نو بیا قامه خل را مده کیږي خبر د تخونو دار عام مجلس کې نه مده کیږي لا الا او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله کدا چا کار کاو خو په کې مقصد یو دی د الله رضا وکړ فسوف نوتیه اجر ناظیما نو بمج چلش په ځن باندې چلش په ځن باندې لو اجر ورکو ورکو به شکار دی لکن لیکن و ما یشاق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين چا مخالفت وکي شقاق یو جدا سو د پیغمبر سره د جماعت المؤمنين سره جدا سو لار ملحق په کفار سو لک دغه دغه فرد دغه ترس د کافر مو ما تا کافرا و مشرکا دغه ځخه عام علماء اگر چې ورای دغه شنو ده ابن کثیر تذکرہ کړی لیکن جمهور د علماء دا وای چې دغه آیات د اجماع یو واضح غټ دلیل دي کنه لکه کوم حدیث چې راځي چې علیکم بالجماعه والعامه رسول الله وی دا عام جماعت کوم شاهرات د لوی لا دغه څنګه وی د عام جماعت سره دلی دری مزغل تباکیش دا وای دا آیات دلیل دي پر چاوند پر وجوب اتباع د امت د اجماع چې صحابه او پریشي اجماع وکړل بیا ول فات لج و من یشاقق الرسول مخالفه مشاقته وک یعنی جلاس و شقاق من جلاس من بعد ما تبين له الهدى پس لدې چې دا امر معلوم رسول چې پیغمبر پر هدایت یعنی دین امراغه اس ګټ کسي حقایق حال حقیقت حال واضح و يتبع غير سبيل المؤمنين د اتباع او پیروي وکړل سیوا د لارې د مؤمنانو د مؤمنانو لارې فرښول مؤمنانو د مؤمنانو د لارې موزه مؤمنانو د مؤمنانو د لارې موزه په دغه جماعت کې د نن په دغه رحمت وسیږي لکه چې مغه تي څوک مخ په خو دی او په تد نن کله کله ور کوو کنه سره خو به چې یو څه جګړه ګیر جګړې منګړي اختلاف خامہ کار دي څوک نو پیل کور باندې وځو د باندې د ملت ګرد کور ما څه تر درته شاباس خامہ کار له نن راځي مې راځي کله راځي څوک نو په دغه ته یې کنه بریډو مې نه جماعتونه کنه ومن ولي ما تولى همج بهم هوا على كدا چا کم د کم شي د پر سارا خاص دی یعنی کم شي چې د کم شي تولا اختیار کړل مج بهم هغه ته ور یعنی د کفر دی کړ مج بهم دوری ور پوری وو یعنی ورا والا به کو ما هغه شي ته به ور حوال کو تولا چې د پر سر واخص یعنی کفر پر سر واخص ونسلیه دشنی به تا جهنم تور واچو کن ونسلی جهنم الله دې زموږ حفاظت وکړي من شز فی النار د الله پیغمبر وایي د جماعت المؤمنین سره د باندې مزه کولا اصل افتراق د عقاید د څخه شروع کیږي افتراق د چا د تفرقې وسات مسیرن ډیر بد انجام دی ډیر بد انجام دی الله دې هر مؤمن وسات ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا د دې تذکرہ بیا راځي ځکه چې ها دغه ته ورشکارا کړی چې زما کې مخې خوبه ګناګار عاصی مؤمن وي خو د مغفرت او دروازه د اخلاص او لاړې مول حق پچاس ولې په کفار رسول او اس نو شګه تا وکړل دا دغه هر مؤمن ته وایي چې دا تولاد جماعت د مؤمنونو پریږدي تولاد چا واخی موالات د کفار واخی الله وي نو اوس شس وکړ دغه تر به وقوف احمد خلق وي کن دا تجربه ده په پوسل ته د مؤمنانو سره د جماعت په مؤمنانو کې د یو سر خوابه شي سر کفر اختیار کی تسره کافرانو مرګری اختیار کی نه دا عداوت له زید څخه چیرې ولاش د کفر په سبب کې و دی یو څه ګټه شو کړ الله وینو څه ګټه او دلته اعتراض څه کی وی پدا فلانی که دا خرابی موجوده ده پدا خرابی موجوده ده دا با دا معصیت دا قسم سخی او دا چه مرگری شروع کرده آغا با دا کم قسم سخی دا کفر دا قسم سخی ناولا دا بنانه نی دا غبی بختی دا کن دا تشیجی لانه دا آی خبری پیشیج دا قرآن دا سندیش دا خالی یو تخیل دی بس دا یو آوائی کتاب دی کن دا گرد دا پدا معاشره که دا نن وجود داری کن ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چکم چاله الله خوش اسول او فقط هو من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا پهاله نو پس د حاکمیت توحید فی الحاکمیت دا صورت موضوع چې تمام احکام با ان الحكم الا لله يكن احکام بغت دا هم شرک دی و نو چې د الله احکام پرېږدې او تابوت لزغلی فقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضل خنزل لدى العالم بايدا تي گمرا صورت سو فيدا شي لري ورك من دل لري دون لري ولا اي چ گز دراتو وس شنس ان كان نست كن لار پكم تي تيري دي پكم شيلوت كي دي دري وس نو پي غرو نور كي كن س شركه پ مخرا واس کوي زور مو عمره چ بلا وياست عقل نو چي دي اغا رجوليت و ناري نه تو متسو اغا شي زواني متسولي اغا عقل و پو هي متسولي زومړو یو ور د خدای ماسي یو مخلوق د خدای عبادت کوي اغه یو ظریف مخلوق چې تی په خپل لاس وکړي یو ور د دې عبادت کوي او اغه قبولات نصف اس پوز مخات اغه څوک ایناس اغه شت اغه بتانم په رنگ چاو خدا نایله و کدغه عزاتی و کدغه لایتی و نو ګرځه څو مثلا او واقع هم تیس وسو ګوري په ساري قديمه د جهان د بودال اولاد سي د بودا عبادت خاني و ګوري دا شګه به خلو یک څه سي ده که هغه لوی بچي ګوري د شزي په شکل جوړ شوی ده هیڅ ګوري هغه د شزي په شکل جوړ شوی د شزي په شکل هغه د بامیانو په بلند شوز غلل کښ نه یو په نور ځای خو اکثر د چاغه غاښ موانه سبا ور سره یی کنه او دا ته دې بوتان اکثر هم د چاو شجیوی اره شجیوی ایناس وکړ خدای تعالی وایا خاورم پر سار سا ته یم لنګوټی ته لی دی کن شازوانان یا ش عقل نه مدی کن ش غیرتونه دی یعنی په عقل مم تورش پا د غیرت جنازه مم وتی لیکن لوی ځوان دی شجته کنه پک نیولې د پروت دی دا یدعونا الا ایناس ها دا غدته وای وای وای نو په عقل مم تورش پس په غیرت هم تورش پس داسې مزمت یو کې د دام شر ان يدعون من دونه الا اناسا دا خلک خو نه بولي نه یې پکارته الله کې سیوا صرف کې هو بیا ورته الا اناسا مګر څنګه چې ژوند کوم نه دل اگر د نمونم ته شذو او د تصویرونو شکلونو نه چاو دا ډېر په خاص حدې ته د ابو ثانور پاتې سی په دا خدایانو به دا وی وی جګری به وی کله به بدی پکول ول داس مش خدای دې کړ د دې قبایل دا چا خپل خدایونو ما خدایان معلومو د دا قریش غلو غټ خدای چې هغه او بل هبل هغه په مکه کې د نن نه بیت الله په ناس کې ولاړ حوالا الهبل حوالا الهبل ابو یوسف سیف یا نوائل حوالا الهبل کن دا صورت اللہ وعالا واجل اللہ الوار دی تفنت اللہ لنا العزا ولا عزا لکم ابل تیم لارا وکر چه مجھ گئیو حبل نلر و عزام لرو کن خودی مولا لا مولا ولا مولا لکم کن کشو کن جنگ را دا کفر دا اسلام این یدعون اللہ شیطان مریدا دی عبادت نکی سیوا دا چا دا اغت ترتلی شیطان کن چه غد خدای شرلی ملعون شیطان دی نو خدا د کفر عبادت خود شیطان عبادت تیخ نخو کرده ده دک سواده نه ورطولی چی نستونی ورطلا آغشتن ول پا ولا که پریشدن دا بنی آدم ندید از ما بلا خود غرا واقصدن دا بای دا آدم را واقصدن ولا تخیولا که پریشدن ول نو چپا که ول آتیان من بین یدیهم و من خلفین و انا ایمانی هم و ان شمائلهم ولا تجد اکثر مشاکی لعن الله وقال اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا هذا وقت لا ما تول خسام يرا توا شبا ولا كستاب اندغان فيردم چي ما يواق بلا پورا بارخ مقرر بارخ پكيني پيدا كري نصيبا يوا بارخ حصا مفروضا تشي معين مقرر داسي معلوم ما يا بارخ مي ني پكي پيدا كري چي پخبل متكم ني ني ولي حساب دم جهنم لني بيول فوالا كفير ولي ولي چتره دي گمراكي ولدا ترى لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا دائرة لولوظلنهم ولومنينهم والآمرنهم فليبتكن آذان الألعام والآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا كغر إخبال تدبيري منصوبة مروش ولزبول جاز ما جنجي منصوبة سبحان الله فامريكي يخوك بالجنجي منصوبة تكرر جنجي فلان يلان كي كان شيطان هم يلان كي ولزما جنجي فلان فضل أول فلسة فكي ولزاس تركو بني بيقوم رانكم تولا شي تول دور تايران ولزنغ ولباس لو لو وجدو ما يدونه بفكر لكم تاخيرا تعيا وتصور بكم ولد لا دا د اخرت عقیده به په ځای د عقیدې چشتینه جوړ اس یو خیالي غونډه شي بس او دا یار دا تر اوسه لا ځواني ده تیا کوه تیا مشوره ته وایو یو بوتل ور باندې ولا لا ځواني ده یار ته دغه کوم په دنیا کې به ملګری اخرې ته وته یار وخت لا دی بیا به توبه وکړې ذکر بیا به چې منځونه وکړې واځ نه موکت ورته مې دونه په پکې اچو دا عمر به د دونه ورته غټ کم د اخرت به دونه ورته لري ښکاره کم چې سره لګا ګرځې شي نه یي دا اسمه اوس ولبل ولدا راشه ولبل منو ولدا تعلیمات ورکوم چې ورسه یا دا ستاسو سره دا مې نه دی ولو ول ته هم پراسته دې کوم ولې ته هم پراسته دې ها یې مخ ته بیا پیرس ولې پیرنل نو څکل تا خو دې کای ته درته چې مصیبت تون راځي د کومې په دې راځي کنه نو د انشاء الله سپنه سي یو پیر له نو ولا غفير ولا غل خو بیا څکې نه درونه به کوي یا رب کا وشي بیا به ویان وی بیا به سړی دلته نشانونه پر ولګو ورته دا د فلاني بابا پر نامت بیا چې خلګا چوب شاندر کوي چې بدل یې نه کې کور دي سپیر کوي او دا به خامہ خاور کوي په کال کدي ور نه کوي بس پیرې مینه دی بلار شپه دي کیږي تبه آل اولاد به ګرځ ته باقی ول دغه تعلیمات پر کوم فلیبت کو نه ځان لنا دا به تعلیمات ور کوم دا به ورشم پر دغه لار به روانم کته د شرک په لار روان کم ته هم پرسته به کم د خدای به دومره نه ویری لکه د غیر الله چې بری د خدای به دومره اطاعت نکي لکه د غیر الله اطاعت چې کوي بس په دندو به اختق ول دغه منسوبه د ول زمان د غفلانګ دي کړه نه ته لته خپل پلانینګ ور وشوي ول ظلنهم کوم راه کوم د گمراهی خونو د لارې به آرام نو یو لار خو نه د فحاشي بل لار ده شزه خونو د دګر سره چشت اخو جال اے شزه چشي دا اخو جال ګسه دغه کډ ورځی راخسته ده کړه چرا پورته کی تو نزوانان پزړی بیا پرواز چا به سوپی صاحب پکشکار د الله پیغمبر وای وای شزه نه ده دا د شیطان چیش دی جالون کډ د ورځې دا مسته یې لکه ده کړه دا په بازار کې روانه ده کناچی او جګر سره شروع یې کړه کرتے گمراهان ما شام چې راپورته کړلې تو شیری لام پزړې ده ولدا هم سم دند دا کړ دې کو ویل یغیرن خلق الله ولچپکه ولباس په داته به بدو پاروم کړه چې دا ستا ور کړی فطرت په مسخ کوي کړه چې به کوي دا مسخ ده فسخ ده فطرت دا په دغه ولڅ ولباس دا شي تاج وروجی ور کړی دی برنجي دا وروجی به کاج دی نری به ځینی جوړ د فطرت تقاضا قلم د اظفار ده بیا وایست چې وشته سړی دا لوکچی غتی سری باتنی کیږي طبعا کنه دا هغه وخت پوری چې دا فطرت ژوندۍ دی بدځنی کی فطرت چې مسخه کوي دا شیطان عجبه سبحان الله ځکه چې څونه تعلیم یافته خلک وایي دا شي دا د وجه جدید دار لیکن څونه حماقت دا عقل اخیری ته حتی نه جده دوه نوښ د نوکانې کړه په خدای چې ما چې به دی ویل خام دې نه دې سړی نه پرځنی کیږي تو نه وښ نوک دې ارزښت کې کړو عمر خاري بس دا وښ دوه نوکانې پر جوړ کړی او دا اوریجنو وکای وکای دی نری جنی جوړی دا تغییر الخلق الله دی اول ورشال تمام تکشینی و خدای تعالی خدای شای شایسترا کړی دی ول نو بیا ول دا چې خاص لکه د خره کو ناټای دا جره برابر خره کړ خدای تعالی شایستر کړی ایتی په پل کله کله دا د بیجری نحوسات د وجهې در باندې منکشف شوی سریتی بل کوم ښکارې دا جره چې دا په دک سړی نورانی ښکارې کیږي دا خدای یو نور زیبایش و شایست ور کرده دی آیان ورسی چیر کشید وی دا اسیر علوان سج وی دا چه پیم را و خره کن های ما خدی طور سکن زان سره سم انجلی جورک شدنگ زوان بی شیدی جرو میره سر پلا وخ ریل دا شکی کسی پا نوست دینی وکاش بیاد این نره سرخی هم لیدی کن اگا پا دا شندان ووی کن کپنا دست کن دا ویسی گرد وی نوای شریف لام ولا زومن وزیر اعظم ہوتے ہوئے دته یو ډیر چیتاو کن ډیر به خاص چمچې یو ورځ په خشم کې ما بګه پراو سراس چھوڑ وای وس پین چھوڑ کو یار اسے کیا خیر کی توقع ہے جو ابھی تک خود سرخی لگا چې دی اسے خاص نرم سرخی دی بیا ډیر ګران بس دا فدا شونډانه وای ځان شایسته کی پې پندای کی وګوري چې خاص انجلی د سجور سو د خلک شوق درته کیږي کنه باس نو میدان تراوس وای تا چمونه په کوم ول دا ډرامې په پخې ول وو ول دا ډرامې په دروازه کما چې دا انسان زو یو عجب شی ورته جوړ ول دام پکې ول وو ول شت ول شت زبنی چې ګوري بیا یې ته ناشته وای دلته خو خاله نه راواله زوی مې نه پای کړه وشې یا ولدان نه یو لیک دی راواله پر دا ورځ باندې یو پر دا ورځ دی بالا راواله دلته هم وو دلته هم وو ولدلته هم وو دا ډرامې به کوم دا ګرد په حدیث کې رضی الله ابن مسعود دغه آیات تشریح په دا الفاظ د تګ اجازه درته غوښته د صرف حوالہ ورکړی دی مختصر متن حوالہ ورکړی هغه نور تفصيلات حدیث ما درته تفریق لګر دا ګرد تخیر لخلق الله دی کله واشمتی والمستوشمتی استګنه زبادي ها واصلات او واسه واصلت او المستوصلت چې دا علایدا په بازار کې دا چش لګوي ویشتان لګي او علایدا د ځان د پاره تی جوړي په بازارو کې لاله دا خرچي تی په کم دنیا کې اس علایدا تی خرچي جګر سره کن د کلک کې بیا سر بیره د کلک جامه پر واغون هغه د بکرا وزي دوانه نو دا سپینسری پینزوس کله نه اوس پاداره دای باندې لکنج لګي دا دندې کې ګپنا کوم دا بازار دی ورسې پټک دی یار اسمل په بازارو کې لټ دی پټ سره پټ خرچي دا نور خو نه شکارا خرچي کن دا د کناټي غالایدا خرچي کله چې باندې علایدا لاس یو قسم سپنج دی کنه دا د نن په کې وته دی برسیره واغ دی دوارو نه دی کیټ دی کی ګپ څه در سره کوم دا د شیطان ډرامې دی په دا انسانې څه ډرامې وولې ډرامې په وولې کنه ول قسم بالله د کارټون راز ډرامې پر وولې په دا انسان باندې خدای تعالی ته وول ولدا پلانینګ مې نه کنه دا ترا به در گمراه کوم کنه لستا باندې ګار نه دی ولدا ترا به در گمراه کولای کې پیړ چوک په څه شه دا د دا خو د بازارو ته دی دا ساراغه په دته هم پرستی بلی مبني کوي په چاوال په دته چې ګوره کوره را خراب د جنیاتو پر نامه باندې نظرونه دي د پیرانو پر نامه باندې نظرونه دي د یو پیټ نه د یو خدای د دشمن په نامه باندې هم نظرونه دي او په قبرو باندې بازارونه ګرم دي کن مسلمانان ته تو په مې د خدای دا ټول نقشه د کفر ده کن د مسلمان پادره چې وګوري نو به یو نقشې دی نو یو کې سات د نو نخري نو سنت علالي جی کن د قبر سره به لوی کډای کندلې بیا د هغه د حیوانان چې حلال کی د ښنه وین دلته واشي دا خو نو ما مشاهده ده کته نه دلې د امام دلې راځي چې ورمول د لاسمون سم ورمولم ا کډای دروښه د نو لګولې ولا ډکړې کن دا ګټ ښنه بیا دلته شي د قبر سره تک دا اوس الګا ته خپل پسرای کی د یو چا خشنه چې څوک راو لره راوښتې کوړه درو غرزې ته خو به دیش نو ته خو زړه پیر احترام کوي چې به احترامي کوي د پیر وسار ته کډای کیندلې لری پکې ورواچی چې پیر صاحب ته شه خوشبوئی ورځي کړه کاګا دا غلل خلک به شت خلک تیر شي یقینا در تمام دا به خدای پرست خلک یکن دا به یقینا د الله دا زمانی عابدین تیر شي د تاسو ولته تر راني کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرض موت کې بداوه لعن الله اليهود لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اتخذوا قبور انبيائهم مساجد دغه ګال جوړ کړل چې اجتماعات پر پن کې زیارتونه ولګي د دنیا مردارانی او مرداران ټول دورې ګوره په شهر جانا غا باندې کم یو مردار په کار کې دل یا مردار چیرې ګوري شرجان آغا په زیارت شمیاله ولګیدل د دنیا چې څه خرج کیدلش د چاواله د یوروینان شرابیان او څوک چرسیان او دغه د زنا شوکیان کنری که شزدا ګرځي جمعي دا ډرامي دا او ماته دا شایسته قرآن الله تعالی جلی دی پیغمبر او صحابه خپل ویني په قربان کې دا د امت نتیجه سره وز دغه د مخلوق په دمزه کوي فخلف من بعدهم خلف نزاع الصلاه واتبعوا شهوات فسوف يلقون غيا جهاد وكي المؤمنان جهاد وكي دا شيطان يدن والعوذ لنهم ولو منهم يوم ايد الدنيا محبتون بي بزروك اوس واسي دلتا دا ماجد پا چات فرتك شيرن دا غي دا سي و نقشا نظر دوراو كي دا سي وقر دا نظر چون انسانان دا دنیا پا محبت كي مبتلا کرد دا مسلمانان جو خدغن جيريان دا کرد ګد دورز لګیا دی په سودخوري دندا ته قسم نو طلاق نو دوکي غل او غش په ترازو په پیمانه او په ارشي کې د دنیا آرام آرام زندگی کوي دا خو دا یو لوی طبقه په دې کې مبتلا ده ایا وای په دا زنا او په لواته تو په شراب او په فلم او په سینما او په دا دندا اخته ګروپونه دي دغه بقاعده تشکیلونه کوي دي کله دا خو او چې سهاراله ورڅ د خور سارا کې ودا شاندس سارا کې بیا دا توهم پرستی شروع کړي قبر پرستی توهم پرستی خو شرک رسوم ریواج غلط والامن ينهم الامر انهم فليبتكن اذان الانعام کن دی بز امر کوم په دی باندې یعنی تعلیم باور کوم د دې شیخ الهند څنګه سکایږي کن ور شیم بده ته په تعلیم باور کوم فليبتكن دی بفریکی قتکی به دا دروژ پښتو کې څور دی دروژ منوم د سو کم نه دی زدا سر ما خالص هم نه دی په خلاص زبد په معاشر اعلان وکم خدای ما ستا چې څونه زفه پوسو ما غمه دی ته شول کړه تګرد دروژان په دا سره کې وسمسته یار په بازوي کې چې دا سی ورته وای درمه والا ته وای چې مړی دی څه کوي دا څه مې بختي شروع کور مړه خرابه په چورې مو په تما کې مال اولاد مړه ته پکې څه وای په خدای کې په بل الفاظ درته وای یا دا اوس نو تر هغه شرک به نشره لکه په کوله تړلې بازار کې روان چې شرک دی ته خو شرک دی کوم یو د قریش خوم دغه تل دکوي قریش خوم دغه کوي او بیا دا اسلام پیدا شي دا یو قسم جاهل به خوف خلک نه دي دا چې دا ملایان د علما او تبلیغات کړی دي په دا خلک ډیر خلک مسلمانانه پوکړي د چې ولورسي دا نه کزما خل په تام یو څه سوي دي دا کوم اوس خراب شوی وا پیسې وای ول ویلی لازم ما ټوک وس نه راکې دی بیا ټوک ورته وای چې جه ورته نو دغه خو زمانی دا ټوک دی ورته وای خو دغه دې ما نور پیدا کار کړل ټوک خو یو د خدای غوړ کوم ولکه سپلار غوړ کوم ته څوک یې سټ ټوک در کوم منه جه جاده کنه چې جه خو یو خدای خاصتیس بل څه خاصتیس یا کا بیانو څورکی دمکی ورکی کړ ول ګورم بدی قرآن کې رسول لنګه کې دا الفاظ ته اوس ته خلب ژوند دی هم دي کړ اوس هم موجود دا سړی بالکل مرتد دی وایسته پر دغه ځای قتل کیته دی د خدای دعوا وکړ خلکو ته دمکی ورکی ول ولا کې رحمت سره تر کال را سره ورسه ول لا کې شذ بیا رسول لنګه کې ول لا کې خو بیا ستاسو کور باندې ټکوس د تر د کفرانه د خالص د الہ الوهیت دا وی دي کړ دا څوک دا دعوا کوي لسی دا خو هغه کفر دی یو کوفر دی په کوفر کې بدترین نه وات دغه بیا دغه دغه دغه د مس دا باطل دا مرتد له اسلام وټلی د قسم جوهلا دغه دغه بیا د فرانی دغه دغه بیا فرانی جاهل ټکې منظم نه کی خبيسان لکه مرچا مرچا دا هم یو معبود دی د ډیرو انسانانو دنیا دغه د دنیا د ګمرا کړلې خپل ګمرا کړلې خپل ګمرا مشت چش پات کړه دې بوتل رس شیطان خبيسونه ډلې په جوړی کړی دی استحوذ عليهم الشيطان الله وهم كان داشر طول كلك بس فور سوك استحوذ عليهم الشيطان والشيطان بس فور سوك يولك كت فليبتكن اذان النام كن غشن بفريكوي كن داغه حيوانانو وشانو دخول اگر دو يار ابو دستور روان دي پسوره انعام والامر انهم فلا يغيرون خلق الله مزي بده يتور شيم امر كون بي يعني دشي لاري بفلاس فركم كي بیا بتقي اغا تخلق الهي چغا اصل د فطرت تقازار کف ظاهر کی کف باطن کی کف عن قائد کی کف اعمال کی کف عادات کی غب تکی بربادی لاله تفصيلات له نورم ډیر غوي و من يتخذ الشيطان وليا خل شيطان د ځان دوست او رهبر او رهنما جوړ کی نو لاله د الله نه واسه او فقط خسره خسران مبینا ډیر لوی تاوان به خل لوی تاوان ډیر غټ تاوان شکار تاوان یعدهم و یمنیهم بس دوی بیروی دغه واتی ورکی و یمنیهم دغه خواهشات په دې مابو کې ورچی د شیطان دندک و ما یعدهم شیطان الا غرور خالص تو کې دی خالص ولی قران کې بل ځای راځي کنه و وعدتکم فاخلفتکم ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم صحیح ولا صحیح دا ګل دنیا بدل د بندگان بخوش چاته هغه داسې کسی را تکول چاته ما هم باندې در سره کولې مش خلک چې زیو شته لیک ولول ولول هغه لګای نو در اخستې ما ته کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ کوچ من دا خو نه در پس اخست زی بلا چې خپل زنونو ملامت کی ما ولې ملامت وای فلا تلومونی ولوم من فس فلا سی میدان بم سپین میدان م پری الله دا وې دا دوکې در سره کی دوکې دروغ ولا کې وته سره ورسی لیکن رب چې وعده در سره کی هغه ټیکې د صداقت وعده در سره یعدهم الشیطان الغرور وما یعدهم الشیطان دخل گسر دخل پیرو کرام سر وادی نه کی مگر د چات د دوکی الا وعدن غرور اند دوکی اولایک ما اوهم جهنم اخری انجام جهنم دی الله دی مشت نجات را کی ولا یجدون عنها محیصا مخلص بن کی فی ذات زاید نجات بن کی خلاص خلاص بن سی پتہ جهنم کی بیوی کن والذین آمنوا وعملوا الصالحات د جنہ قران اغا عادت چ دی طائف تذکری په مقابل کی الذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت النار اللهم ادخلنا في الجنه اللهم ادخلنا في الجنه سندخلهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها خلودا ابدا چابا بيش هذا فاربي وتل وتل لس قطا مرق بختم وعد الله وعدا حقا الله وعد هذا سركر هذا وعد هذا چا ده حق درشتا ده خدوكا وعد هذا چا وديد درشتا وديد ومن اصدق من الله قيلا تروين الله سخب دوينا فلحاظ توق زيادة صادق ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب مؤمنان تبلت تنبيه ورك والقوانا ورك تيخون قرادة ده يهود النصارى من در تقزار كل در تغمر تقول ومر تقول دا منافقين پا مخرا واقص پا مؤمنان خنم كلا كلا دا تراكس جوزي اي ولا دا قيده دې پیښه هم سره د دې شان نزول کې علماء ولیکلي وای با مسلمانان به دار افس په فدا به شپې ترول يهود ته ولا ځه نه شاس موږ پیغمبر خنو نه مې دېستې تر غل ور دي کله زموږ کتاب خنوم داش جامع کتاب دېستې غد منسوخ خالی په دا خبرو به داسې سوچ پیداس دغه سوچ تردید کوي الله وای وای او مؤمنان خالی په دا باندې باندې تیروي چې پس موږ نو اخري پیغمبر و متيان زموږ کتاب نو لوی کتاب دی اور دا ناسخ دی په دې نسخه نه راځي زموږ شریعت ابدي شریعت دی تر قیامت دی ان خالی پر دا خواهشات جنت نه راځي ته پیدا کیږي عمل غواړي عمل چې غواړي دغه باوجود په تباسيږي ليس الامر بامانيكم يعني ليس المدار بامانيكم يعني ليس النجات بامانيكم دا اوس پروت دي دا مضمون په لحاظ دا سابق مضمون په لحاظ هغه مناسب شی مقدر کیکن چې خبره په چانه چلی نجات په چانه پیدا کی په خالی خواهشات باندې نستید نه دودي او بیا وایي چې مشغونو نه نه الله وحباو ليس بأماني ولا أماني للكتاب من يعمل سوء يجز به تتعب توك بدكارو كي أغتب بدلاو الكول كي حضرت أبو بكر صدق پريشان اس ولي هذا الله نبي نو خام خاخو سوء دمر سرم پیشي ولي يجز به معنى لا چه بدلتا دا مسلمان غدلتا لن نخلاصي جكسا دا مسلمان والا كسا دا لتا خلاص لتا يو تر گناه وقت لتا بيخطا تالا لش فچه بدا خواه اي دنیو استغير بندرا لنا جوڑي اور بندرا پریشانی اور بندرا لنا يا جرا مرا و پریشانی اغا گناه ورشي دا دلتا كار ورخلاص يجز به بدلاب ورکل کی یوم لا یجد له من دون الله ولی یوم لا نصیرات دا شغا عاصل مجرمان دا بنما حبی فیدک نبا ناصر دا فید ضرر فیدک ومن یعمل من صالحات من ذکر او انسا وهو مؤمن شرط کوي چې نیک عمل خوې خو شرط وي د یورپ رفاهی ادارې دا د انساني د حقوق بشر په بنیاد چې دا څنګه څه بظاهر څه احسانات کی دا په درد نخري شرط کوي ایمان نست وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة لا مدخل للجنة ولا يظلمون نقيرا فردي بظلم نكول كيش چونه قدر وان بيجن دي آمام لدون لج لك كم زي ده خرما ده اردكي پنس كيش ده بطور كده ومن احسن الدين بس ده طول الدين خلاص الله يا ده چونه خوان كده سره چش ولی تاعت ما ده چه پتی ديري زگير بای نكي جنان نكي بدا ده الله دوير خوش ده پا وينو خوش دردا سه پسندیده عمل نست د خدای چې جوړاره ما چې خدای دستور بس چې روانځک چې اچو ای شي روانځک اطاعت کامل ما ده الله ته ډیره پسند ده به خته ډیره پسند او من احسن الدین ممن اسلم وجهه لله تر دې بنو بهترین انسان په هیڅ دین څوک وي چې د اتباع نه چاو یی د ملت ابراهیم ولی م ابراهیم د ابراهیم عادت سو امتیاز په هغه کې اطاعت تام بس دا زګروی نه پخې بس انتهای تسلیم او د انقیاد د انقیاد اغه تام شکل کامل شکل اغه ول جان لال کولا ول زه لال کولا ول وطن پرشت ولا نه پتن دی بن گنج پیدا سی ولا نه اس گر وای کړي دی نه بڑار کړي بڑار پیژن بڑار نه مو د امو من الله ته ډیر خوښ دی بڑار ما کول بس کار دی په مخه واخ ځه شه په طبیعت یې کوکن بس دا ابراهیم دا ابراهیم صفات من اسلم ممن اوجهه جاني ور حوالك تسلیم دل ته معنا نه چات مکمل انقیاد مکمل ځان حواله کول چې بس دغه غ لکه میت چې غسان ته ور حواله دی الله ته ځان د سی ور حواله کی وي ته دینو زیات بهترین سړی ستا او محسن او په دغه عمل کې به نه چوغم وی محبت لرون کې هم وی احسان په ذوق او شوق هم پکې کی وی یارا ذوق او شوق وتبع ملة ابراهيم حنيفا اتباع تيفي ربي وكرل زاني دات راوالك او فدغ روان روانس واتخذ الله ابراهيم خليلا تاتا ما بيك جملة معترض زادا چه ده ملة ابراهيمي آغا شرف اعزاد شكارا كشتي معلوم دي ابراهيم خدای ده زان چشي جول کريو دوست خليل خليل خلت پیجنه دير یارانه سبحان الله چه ده مخلوق سر الله یارانه كينو دير الوار سره دي کن دير الوار سره دوست ولله ما في السماوات طول وفقل وردي كلاني ذاكر دزماني ملك زماني كان وكان الله بكل شيء محيطان فتموم شمان وبني زماتيش الله قار صرف هر شي بني احاطه ده قدرتا وعلما يو شي نجني وزي كتاسي بدماشي كولا زبط الخبر ما پا كنترول كياس خبردار چه ببلو قولان مصر سائق لله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صحابة بيابشتنوك أغا مسلنا دي سورة بيبتداكي د شوزو په باب کې چې نوی حقوق رال ډیر تاکیدات رال ډیر تشدیدات رال د یتامو د زنانو په بارک ول هغه زنانې بیا مکوي چې هغه ستاسو زیری کفالت وي او بیا له تاسو سره سبات کیږي ظلم کیږي نو بیا صحابه لاس واست بیا به ډیر دا تر خاندانو نه وو چې خپل له خاندان یو شزه به یو انجلۍ به یتیم ورپاته سول یا به دوی یو درې یتیم ورپاته سولې بیا به نه کولې وبیردل کنه مده تل صحابه خدا سي خلق ډیر حساس ډیر اجتناب کاو زکه خو صحابه وای سوای وای د قران د ذکر لمخه مج عمل پو کی بیا مزدک عمل لمخه و علم ورستو نو دې چې دا څو کړل اغا په تجربه باندې په بعض ځایو کې نتایج سمور نکړ منه دا شکرته بولار اغا انجلې چې بیا به زندگی نه وبره برکن اور د قرائن نسخه به دا معلومېدل که دا انجلۍ په دغه خاندان کې په دغه خپل په قریبانو کې په چاوت سوی وی نو به حال تر هغه بهتر وی کن تر هغه به شوی خوشحاله به وی کن صحابه بیرته رسول الله ته عرض وکړي چې موږ خو د دا شیانو اجتناب وکړي لیکن په ډېرو ځایو کې داسې پېښه وسول چې هغه انجلۍ هم شیمانه ده د انجلۍ هم زړه دا غواړي چې په دغه خاندان په خپل قریبانو کې یو سړی کړی وی او د هغه انجلۍ حالات هم ټیک رانل نتیجې سمې ورنه کړلې نو دتا بارکی به دوباره سوال وکي الله برته احکام ترواستول چې الته ممانعات قطعی دغه نو ممانعات خو په دا شرط چې ان خفتم الله تعادلو فل یتاما دغه تراو کڅ در الفاظ الله تقسطو فل یتاما فنکحو ول خو شرط دغه چې تاسو ښه چې شنو سې کول عدل انصاف نشو کول نو کومه درته لمی کوي على الاطلاق خو څه شنو ممانعات خو نو او تاسم پر دې تنبيه تاسو ته درکول په کولاسم پر دې باندې چې د دیش نه چې نکاح حرام ده مطلب به بل شي ته ستاسو توجه چې انصاف ور سره کوي بیا څه به کوي انصاف هغه الله ورته وي ګوره هغه خبره ګرځ ورته را یاد کړله ول پاغه کوم ته ډیر شیانو کې تر اوسه پوریم تاسو کې بعضی بعضی ځای ځای چې خامیانې موجود دغه نشاندهی هم وکړه د قرآن مجید کې ډیر ځونه داسې مسائل دي چې قرآن دوباره بیرته د قرآن حواله ورکړي قرآن د چا حواله ورکړي د قران حواله ورکی چې ګوره آلته دا تراسیو هغه کې یال تاسو پر عمل وکي یام نو کړل یام د شي کمزوري کړو یا دا حکم تاسو ته بلاني وخت راغلی وو تاسو ولي په هغه کې داسې شه توجه بند نه کړل یام هغه خواته شه التفات نه راوړو دلی هم دل الله دغه ستو وي او په شنه کوم درته وکم ما په شنه حکم کوم دروښم لږه په دامه باندې اور تنبيه ورکړ چې څه کمزوري نه لا پاتې دي کړ وسم بعضی خلک پورا احتیاط نه کوي د یتیمانو د مالو په باب کې الان کې سوال خالص دی چا په اړه کې د دې زنان خو د تلا عنوان عام ورته کې شو چې مطلق یتیمانو په اړه کې هم اوس هم پر پر په بای زوی کې څه خامیانی موجود دي فتوا بیا ولا ورکړل چې بعضی اوقات کې خدا تعالی مسائل پیدا شي دا غو فتوا هم الله ولا ورکړل چې ډیر زله بده شي کله به میړه تنګ شو د شي کله به شزه تنګ و د چا سره د میړه تخویف معاشره کې دغه تراکسي پیږي کله شزه بدماشه ده بالا دسته ده خاندانې ضرور دی میړه غریب دی او بیخلی او بیزبان دی ناجایز ور باندې کی شزه تیرای ور باندې کی کله بیا د چا له خوای د میړه له خوای کله بیا د شزه له خوای تخپیشي داغو د دوارو تشکی حل لار خلاص وی کله کله دا تراوس خو طلاق کم مبغوش کارس او دا هم ورتول چې الله ولا هغه بناخي چې هغه تاسو ور کړی پیسې دی او بیا ته څه کوي درته اخی خو دې سره مشتناب وس ملته مشکل پیدا شو مشکل داو چې دې په خیال کې خداراله چې بیرته دوباره ونه خلا یا د طلاق علامه لار بند شو کنه اولته به زندگی نه تیرېد اولته به څنګه زندگی نه تیرېد یعنی دواره فریق به دې ته تیار و چې وس په پیسو خلاص کړي او خلاص کړي وای کنه په چا خلاص کړي په پیسو خلاص کړي او خلاص کړي وای لیکن هلته خو ممانات راغلی و الله هغه اجازت ول ورکوي ویل که داسې وسو چې حالات بګړاو سو خراب سو زندگی سمه نه شوی تېرولی بیا پروا نه لري که ښځه دا همت وکړي ښځه دا همت وکړي چې اخیستی مهر یا د هغه لږ کم دا چا ته ورکړي میړه ته ورکړي ځان خلاص کړي یعنې کله کله د میړه سره تکلیف وي نو بیا ښځې ته مې اجازت او د نارینه ته هم د دې څه اجازت چې ښځه د غایب پرېږدي یا طلاق علا مالن ولوړ یا خوله وکړي د دې دواړو خوا سره دا شی جایز او کله کله به دا صورت پیدا شو دکه صورتونه پکښې کړي چې زنه به سپین سرې سول بل به بډۍ سوله ژړي به شوق هم نه ورته کېدی بله به یې هم وکړ نو خو دا یو طبیعي شی دی انساني فطري او طبیعي شی دی چې هغه ته بیا میلان نه وي هغه بډۍ ښکاره کېږي ور د اوس ځوانه کړې د یې په عمر په بدن ښه تکړه هاشه زه خو نو اسیم بومرې زر تېرېږي زر سپین سرې کېږي بیا بعضې زنانې داسې اوقاتو کې وي چې ناجوړې وي کمزوریانې وي نورې ناجوړې له وایي چې زر بډۍ سي دا جانداری هم نه وي د چا هم نه وي د جانداری هم نه نو بیا په داسې حالت کې به دا میړه دا زنانه پر ځان یو بوج ګڼل کړ چې اسی زمې پراته واند اسی ایسی پراته واند نه سی پراته واند کپړې پراته واند خوراکې پراته واند ارغه می پراته واند چې اسی ځنې تللې اسی ځنې خلاصای خو بیا با اللهم التهي ولفس وای احذرت للنفس الشح والله بعض خلق بني غدا بخل دوننه نو تللې دي دا لوجه دا سترګو ته دی روړه ولاړ دی جګه مش پښتو کې څور دی وای دا لوجه دا سترګو ته دی جګه ولاړ حتی به بیا دا حتی به نشته يم تم نو خو سم رویه به نه کول نو خو د شت زندگی پازا دی بل شزی بیا زار شزبه لده بیا زار وس به پریشول نه په دیوږي چې اپ شی پور کړی وی نو هغه نظر کېدل چې وزو شزه دغه واسطه طلاق کا او هغه ما حد خو دی غیب لاند نو به زړه غوښت چې شزه خو می خلاص سه پریشې وی خو هغه ور کړی پیسې می او صبرتا جنیا خست خدای تعالی بیا د څه شي ته نشت کوي کنه شو زته وای کنه په پروا نه لګی دا زمره وسی وانګیر لای دی کنه دا وسی وانګیر لای دی زمره خود د مان سلوک هم سم نه سر کی معاملام سم نه سر کی اور دې لکه دې هم نه دغه ست نظر کی دغه نظر کی یو له پیسې په ضرور کړی دی نو اس یو انګیرل لید لوړ وی ته د استور کو ته د لړ لا خو ته لید وڅ خاوري ورکه ځان په خلاص کا پروا نه لید ځان هیڅ ته تسلی ور به پروا نه لید کدی دی ما ته سو ته بیا لږ ما ته کا پروا نه لید ته خاوري ور ته هم له مصیبت خلاص سي دی به هم له مصیبت خلاص الله اجازه وکړي سہولت یې ورکړي ویستفتونه که فی النساء به سودو په باب کې دغه پښتون یعنی هغه سوال خو دغه دی چې جواب خپل معلومیږي کنه د قران انداز دی هغه د سوال الفاظ هغه ټکی حذف ویسالونه ګل ورس را روان دي فی الکلاله په بار کې دغه راځي بس هغه حذف کې سوال عنوان په دې حذف کې چې جواب تشریف خپل ګواله چې سوال د دغه نه وي سوال دغه نه وي قل الله يفتيكم فيهن الله تو ورته الله تاسو ته فتوا کوي یعنی بیان د حکم درته کوي بیان د حکم درته کوي پبارکی د چا ددی او د غرنګ او هغه زړه خبر هم در یادې یعنی نوې حکم خوم درته بیانې لیکن دا غزړی خبرې هم څه یاد دهانی درته کوي کم و ما چې الله وای دا پرغه ده یاته چې یتلیکم یفتیکم فیهن و ما یتلا د غرنګ بیان د حکم د چا درته کوي هغه ما یتلا چې مخکې در باندې تلاوت د صورت په ابتدا کې وکړو ول هو ول دا غم لږ یاد دهانی درته کوي چ پیغام پر پر په ځای باجو کې عمل نه دی سوی و ما یتلاغ هم تر ته بیان یې کن یبین یعنی یفتیکم زمانه یبین دوباره درته یاد یې کن ما یتلا علیکم فی الكتاب چې په دغه کې قران مجید کې درته ذکر سو په باب کې د چا فی الیتام د یتیمانو په باره کې فی الیتام النساء الا تیکن په باره کې دغه یتیمانو چې غده کوم قسم څه کوي د نساء ولا قسم چې لا تؤتونه ما كتب لهن چې تاسو دوی ته څه شنو ورکوي یعنی ګوره هغه پر پر ځای نه ځای عمل نه دیسوي تاسو په دې مامور و سیدی مہرونه بچ کوي پر اور کوي اوس هم ډیر ځوی په هغه عمل نه دیسوي لا تو تو نه ما كتب لهن هغه چې دې د فرض فرض کړل سی مقرر سوي شان هغه نه ورکوي وترغبون ان تنکحوهن او څه کوي شوق هم دالش په نکاح کو او تور نه مہرونه ورنه یعنی و سم دا تر ځوی کې د دې خال خاله کمزوریا نشته چې شوق هم دالش په نکاح کو لیکن څه ورنه مار ورنه بغه وریات چې هغه وک ریکاروت د غرنګول مستضعفین په باب کې د چا په باب کې د عام غریبانو دا کمزورو من الولدان دالکان مبارک یعنی پر پر زوی کې زوی چې شتا خامی موجود وان تقولوا لليتامى بالقسط فديبانه کی فتوا درکی الله او دا درته وای چې ان تقوموا وفي ان تقوموا يفتيكم في ان تقوم فديبانه کی بیان د حکم فتوا درکی ان يتومون اليتامى بالقسط چې تاسو به قائم پر تاسو سم نیغ دریږي په باره کې د چا د یتیمانو په چا به دریږي پر قسط باندې به ولاړس پر عادل به دریږي وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما ذي حق بور کوي اضافي احسانات کوم سر کول نو دا خو بیا الله ډیر لوی اجر در کیا غفا الله ورکه نه دک په الله ورکه نه دک دا دي حق بور کوي ور کوي دا ما سي وا چې اضافي حق ما څه کوي اضافي شي ګړیم کوي وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما چې ار هغه څه د خیر سره تش کوي الله هغه خبر دی وینمره تن خافت اصل وسه مسله را دا ما بین کې ګور څو ولا فتوا خو در کومه ته یو را خبره واوري کړ سبحان الله جب انداز دی ولتی آغا فتوا یا ورتی مشور ویتی آن زده خبری واوری اگو کمی چه خامیانی موجود آغا نووست دادی چه آغا تش پشتن کول اگر داد این امرتون خوابت من بالی ها نجوزن که شد زو بیره دل دچاس چه با بازی اوقات کی دمیر زرا آبی کن بس دغی عادت شد زو بزنی تبیت دا پارا را چپت بس دور دن دور تویس دزو دزویی کن چه دغا چمونه کی بدمعشی کی سرکشی کی چوک سرکشی میړه نه جایز کی او یارا سر انتش نه کی نه جایز خو نه کی وهل او ټپول خو نه کی خدا دی چې توجه مې شي دې تمس یارا سما ما واخې وزن یارا ولې دې ما ته پریږه د باخونه کی ابل سرای په کونج کې یو خونه ولول کړي دا بس انته ګرځي راګرځي ډوډۍ موډۍ خور کی خو نور اغا د زوجي والا حقوق نست دا تاګ را تاګو خندا او او داکشي نست یارا زدم من بالی هانو شوزنه ویرازن یا شزدیت دا خطر پیدا سوشی مانه